وقد شرح العلماء هذا الحديث شرحا واضحا. قال ابن بطال رحمه الله وفي حديث أسامة رضي الله عنه أن فتنة النساء أعظم الفتن. فالمحنة بالنساء أعظم المحن على قدر الفتنة بهن ديور. ابن بطال رحمه الله بو حديث altında diyor ki yani bu hadislerden anladığımız kadarıyla diyor erkekler için kadınlar en tehlikeli cinslerdir. Dolayısıyla bu iki cins devamlı elimizden geldiği kadar bu iki cinsin bir arada oturmaları, karışık bir şekilde olmaları ne yapacağız? Engel olacağız. وَقَالَ الْقُرْتُبِيُّ رَحِمَّهُ اللّٰهِ فَفِتْنَةَ النِّسَاءَ اَشَدُّ مِنْ جَمِيعِ الْاَشْيَاءِ. Kadınların fitnesi bütün fitnelerden daha şiddetlidir. وَيُقَالَ فِي النِّسَاءَ فِتْنَةً. Ve diyor ki İmam Kurtubi رَحِمَّهُ اللّٰهِ kadınlarda iki tane fitne var. وَفِي الْاَوْلَادِ فِتْنَةٌ وَاحِدَةٌ. Çocuklarda ise bir fitne. فَأَمَّا اللَّتَانِ فِي النِّسَاءَ فَإِحْدَاهُمَا أَنْ تُودِ إِلَى قَطْعِ الرَّحْمِ diyor. Genelde diyor kadınlar diyor, kadınlar akrabaların arasındaki sılaya engel olmaya çalışıyorlar. Örneğin bir erkeğin hanımı. Genelde kadın kocanın akrabalarıyla hiç uyuşmuyor. Kaynanayla uyuşmaz, kayınbabayla uyuşmaz. Genelde yani genelde budur. Dolayısıyla kadın, İmam Kurtubi Rahimahullah diyor ki, kadınlar da dünyayı çok severler. Su, su, pusu falan filan ve hatta diyor, bazen bazı kadınlar kocalarını diyor, borç altına bile sokuyorlar. Bu borç altına soktukları şeyler de diyor, hepsi yani meleyani şeyler. Zaruri olmayan şeyler. Dolayısıyla ne yapıyor bu kadın? Hem dünyevi yönden kocayı dünyaya bağlamış oluyor, hem de akraba bağlarında koparmış oluyor. Dolayısıyla bu en büyük fitnedir. لِأَنَّ الْمَرْأَ تَعْمُرْ زَوْجَهَا بِقَطْعِهِمْ عَنِ الْاُمَّهَاتِ وَالْأَخَوَاتِ. Çünkü diyor kadın, genelde kadınlar kocanın annesinden veyahut da kardeşlerinden devamlı uzak durmasını ister. Ve devamlı fitne. İşte annem böyle söylüyor, işte kardeşim böyle söylüyor, işte ablam böyle söylüyor, teyzem böyle söylüyor. Hep gır gır gır gır gır gır derken bu da beşerdir. Gerçekten şuurlu bir kişi olmazsa bakarsın ki ona uyar ve böylece annesinden, babasından veyahut da kız kardeşinden, akrabalarından uzak kalır. Ondan sonra onlar bunların aleyhinde, bunlar bunların aleyhinde ve genelde böyle birçok kadınlar, kadınların altından bu tür fitneler geliyor. Dolayısıyla bu tür fitnelere devamlı Müslüman erkek ne yapması gerekiyor? Engel olması gerekiyor. Örneğin bir kadın, yani bir erkeğin kadını babası hakkında, teyzesi hakkında, kardeşi hakkında, şunlar hakkında, bunlar hakkında konuştuğu zaman dinler, ondan sonra şuurlu bir şekilde hareket eder. Ve bazen bazı kadınlar kocaları istemezse, istemediği halde yani zorla şunla bunla bakıyorsun ki Allah'ın razı olmadığı yerlere götürüyor. Örneğin akrabaların birbirleriyle karışık. Ama siz her şeyi de haram ettiniz. Yok dayımız, o dayımızın oğluyla oturmayacaksa, teyzemizin oğluyla oturmayacaksa, kimle otur? Ya kimle oturacağız? Nereye gideceğiz? Ne geleceğiz falan filan derken şudur budur bu dırdırlarla bakıyorsun ki kocasını kandırıyor. Ondan sonra onun akrabaları onun evine geliyor, karışık oturuyor. Kendisi oraya gittiği zaman karışık oluyor. Ondan sonra maazallah bu karşılıklıkta neler meydana geliyor. İmam Kurtubi Rahimahullah diyor işte bu nahoş şeyler olmaması için Müslüman erkek çok şuurlu davranarak neyi yapacağını çok iyi bilmeli. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن diyor. Kadınların fitnesi diğer fitnelerden çok daha şiddetlidir. Dolayısıyla bu tür fitnelerden diyor ne yapmak lazım? Sakınmak lazım. Nasıl sakınacak? Ey bu karışıklıklar olmasa Allah'ın izniyle yani mesela diyelim ki masiyet %80 ise %20'ye iner. Tamam mı? Ve kâle el-Menâvî rahimehullah bu hadisin altında لِأَنَّ الْمَرْعَى لَا تَأْمُرْ زَوْجَهَا اِلَّا بِشَرْ diyor. Tamam mı? Çünkü kadınların çoğu diyor kocalarına devamlı şerri ve hayır olmayan şeyleri tavsiye eder. وَلَا تَحَثُّ اِلَّا عَلَى الشَّرْ. Ve genelde diyor hep şer olan veyahut da hayırlı olmayan şeyler ne yapar? Tavsiye eder. وَاَقَلْ فَسَادُهَا اَنْ تُرَغِبُهُ فِي الدُّنْيَا. Kadının, kadınların diyor en hafif fitnesi de diyor devamlı dünyayı onun gözünde güzel göstermek ve dünyanın peşinde koşmak. لِيَتَهَالَكْ فِيهَا اَيْ فِي الدُّنْيَا. وَقَالَ الْمَبَارْكَ فُورِي رَحِمَّهُ اللّٰهِ لِأَنَّ الطِّبَعَ كَثِيرًا تَمِيلْ اِلَيْهِنَّ. Erkeklerin tabiatı genelde kime meyleder? Kadınlara meyleder. Bu öyledir yani. Her erkeğin fıtratı böyle. Veyahut da kadının fıtratı erkeğe karşı. وَتَقَعُوا فِي الْحَرَامِ لِأَجْلِهِنَّ. Ve erkekler bu kadınlar için veyahut da kadınlar erkek için ne yaparlar? Bu tür haramlara ve fitnelere düşerler. وَتَسْعَى لِلْقِتَالِ وَالْعَدَوَى بِسَبِبِهِنَّ. Hatta diyor bu tür şeylerden dolayı bakıyorsun ki erkekler arasında, kabirler arasında, akrabalar arasında bu kadınların yüzünden, bu tür şeylerden dolayı bakıyorsun ki birbirleriyle kavga yapıyorlar. Bakarsın bu kadının fitnesinden dolayı kan davasına kadar gidiyor. Ve maalesef-i şedid bizim bölgelerde genelde öyle. Tamam mı? Ve akallu zalika en turaqibuhu fi dunya. Dikkat ediyorsanız el-Menavi ile el-Mubar Kafuri aynı görüşteler bu konuda ve diyor ki kadının en hafif fitnesi diyor devamlı erkeğini ne yapıyor? Dünyayı çok güzel göstererek veyahut da dünyaya girmeyi ne yapıyor? Tavsiye ediyor. Ve ayyu fesadin adar min hada. Bundan daha büyük bir fesat, daha büyük bir fitne, daha büyük tehlike var mı?